السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فقد فاز المتقون. Baada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam pamoja na ahli zake na masahaba zake na wale walioshika njia yao ila yaumiddin. Baada ya maneno hayo niliyotanguliza, napenda kuzungumza maneno machache kwa mnasaba wa hii ndoa ambayo tumeshuhudia na ikifungwa mbele yetu. Jambo la kwanza ni kwamba amru nikahi amrun adhim. Jambo la ndoa ni jambo kubwa sana. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala ahalla amran lam yahil qabla nikah. Amehalalisha jambo ambalo hakuhalalisha jambo hilo kabla ya ndoa. Lakini pamoja na hivyo kupatikana jambo kama hilo ni kwamba mume ana masuhulia ambayo amejikabidhi. Anasema al-allama Sheikh Muhammad ibn Said hafidhahullah ta'ala, akitaja miongoni mwa baadhi ya mambo, kadhalika pia sahibu kitabi Ni'matu Zawaj, mwenye kitabu cha Ni'matu Zawaj anataja, anaeleza, anasema kwamba mume anapokwenda kukosa kwa mwanamke, basi intaqalat mas'uliyatu al-mar'ati, mas'uliyatu al-mar'ati inaondoka ile masuhulia ya mwanamke. Masuhulia ya mwanamke inaondoka min abawaiha, kutoka kwa wazazi wake wawili, ila zaujina, kwenda kwa mumewe. Kwa maana mume ndiye anaichukua jukumu kuanzia leo la binti huyu. Atakapolegea katika swala la ucha Mungu, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuuliza wewe kuanzia hapa siku ya leo ambapo umemchukua kutoka mikononi mwa wazazi wake. Kwa hivyo basi jambo la msingi na jambo la muhimu ni kuhakikisha kwamba unamfanyia uadilifu mwanamke huyu, kama amara na Allahu Subhanahu wa Ta'ala fil Qur'an, kama ambavyo alivyotuamrisha Allah Subhanahu wa Ta'ala kwenye Qur'an. Lakini pia Uislamu umempa mume nafasi ya kuwa kiongozi katika jambo la ndoa. Yeye ndiye aliyekuwa kiongozi, kama Allah anavyosema, walirijali alaihinna daraja, na wanaume wana daraja kubwa juu ya hao wanawake, kwa maana wanaume ndio viongozi wa hao wanawake, kama haya ilivyokuwa maarufu yaarifuha kullu talibil ilmi asighar fadlan anil kibar, aliposema Allah Subhanahu wa Ta'ala arrijalu qawwamuna ala nisa bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd, wanaume ni viongozi wa wanawake kwa vile ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala amefaradhisha baadhi yao kuwa ni bora kuliko wengine. Kwa hiyo kuchukua nafasi ya kiongozi wa nyumba, wewe una nafasi kubwa sana ya kuhakikisha nyumba yako inakwenda katika mazingira ya sawa. Na unapopatikana makosa au matatizo katika jambo la nyumba yako, basi mwanaume ndio kichwa cha familia. Unatakiwa uangalie namna ya kurekebisha na usiongeze tatizo. Mke anaponuna, wewe ndio kiongozi, yeye unamuongoza. Na wewe ukinuna, nani atakayeongoza ndoa hii? Kwa bila shaka unaongeza matatizo katika ndoa yako. Kwa hiyo unapokuwa mkiongozi katika ndoa, maana yake unatakiwa utumie uwezo wako, utumie maarifa yako kwa mujibu wa kitabu na sunna, ala fahmi salafi hadhihi al-umma, kuhakikisha unaijenga nyumba yako katika misingi iliyokuwa ya sawa. Neno nikah katika lugha ya Kiarabu, wana wachuoni wa lugha wanasema an-nikahu lughatan, nikah ki lugha bi maana, yani kusema ijtamaa, yani kukusanyika kule, imekusanyika. Ndoa ki lugha maana yake imekusanyika. Na wakapiga mfano wa Arabu, wakasema mfano miti miwili ikaungana ikagongana hivi, basi ki lugha tunasema tanakahata, yani miti hii miwili imeoana. Kwa maana ki lugha ni vitu viwili kukutana. Kisheria pia inamaanisha ya mume na mke kukutana na kuishi katika mkataba uliokuwa wa halali kwa mujibu wa Uislamu. Kwa hivyo basi mke ameelewa katika mazingira mengine na malezi mengine. Kadhalika pia mume ameelewa mazingira mengine na malezi mengine. Haiwezekani mkawa tabia zenu zinaendana katika ndoa kwa sababu hamjalelewa na mlezi mmoja. Kuna tabia zinaweza zikarekebishika ambazo mume anaweza akajirekebisha na mke pia anaweza kujirekebisha. Na kuna tabia ambazo haziwezekani kurekebishika. Hivyo basi katika zile zinazowezekana kurekebishika zinatakiwa sana na saha na kudumu nazo katika ucha Mungu na kuhakikisha kwamba unaacha tabia iliyokuwa mbaya itakuelekea tabia iliyokuwa nzuri. Min tunasema kutoka katika ar-radhil, yani katika tabia mbovu ila hasan, kwenda katika tabia iliyokuwa nzuri. Haya ndio malezi yanayotakana katika Uislamu. Na zile tabia ambazo za kibinadamu kama mtu vile kusahau au kukosea kitu fulani katika mambo kama hayo, haya ndio mambo ambayo mtu anapimwa imani yake ya subira katika jambo la ndoa. Na wale wenye subira Allah Subhanahu wa Ta'ala a'adda lahum, amewahidi watu kama hao malipo makubwa sana. Allah anasema katika Qur'ani, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hakika si vinginevyo anawalipa Allah wale wenye subira malipo yao bila ya hisabu. Kwa maana watakaweza kudhibiti vifua vyao, wakaweza kuzuia baadhi ya mambo, mambo yakawa ni katika mambo ya kawaida. Hili ni jambo la msingi sana mume anatakiwa alizingatie. Lakini pia katika mambo ya msingi ya kuyazingatia ni kwamba nyinyi hamuishi nje, mnaishi ndani ya nyumba. Na imeitwa nyumba, imewekewa milango, madirisha na ukuta, kwa maana nyinyi mnapoishi mule ndani hakuna mtu mwingine anayewaona. Kwa hiyo itakuwa si adabu ya ndoa mtakapovunja adabu ya kuhifadhiwa na ile nyumba yanayofanyika mule ndani ya ukuta mkaeleza nje. Tayari mnakuwa mmetia kufa ndoa yenu. Jitahidi sana mambo yako mengi kusuluhisha wewe mwenyewe kama mwanaume ukiwa ndani. Tumia njia zote zilizoelekezwa na Qur'ani, kwamba hizi ndizo njia za kutumia kusuluhisha ndoa yako na kusuluhisha nyumba yako. Na inaposhindikana hatua kama hizo, basi Qur'ani imeweka hatua ya kutoka nje kwenda kuwafuata, yani kama Rasulullah fabi'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahlihi. Tafuteni mahakimu katika upande wa mume na mahakimu katika upande wa mke. Hii ni hatua, haijawekwa kwamba ni hatua ya kwanza, la, bali hatua ya kwanza imewekwa hatua nyingine. Anasema faidhu hunna, wapeni mawaidha, ni hatua ya kwanza hii. Lakini leo vijana wanaacha kukaa na wake zao na kuelekeza kuwapa mawaidha kama anavyotaka Allah Subhanahu wa Ta'ala, wanaruka hatua, wanakwenda hatua nyingine. Ifahamike kwamba si kila hakimu anajenga, bali kuna wengine wana kazi ya kubomoa. Sana sana mama wakwe, wengine wana kazi ya kubomoa. Ndoa nyingi sana zinaharibika kupitia mama wako. Kwa hiyo jitahidi ndoa yako imalize mwenyewe ndani. Inapofikia hatua ya kutoka nje, basi toka kwa mujibu wa misingi ya kisheria ambayo imekuwekea katika Qur'ani. Leo sikupanga kuongea sana, nataka niguse sehemu ndogo tu katika maisha ya ndoa. Lakini ndoa ni maisha marefu sana. Ndoa haitarajiwi, yani unapofunga ndoa usitie nia kwamba utaacha. Tia nia kwamba utaishi milele na huyo mwanamke mpaka kifo kitakapo watenganisha. Hii ndio nia unatakiwa uiweke wakati unafunga ndoa, kwa sababu unamchagua mtu ambaye atakayeweza kulea familia yako, kulea watoto wako, kuweza kukumbusha katika nyumba yako. Unapokosea kuoa mwanamke, kuoa mwanamke mwovu, umeoa adui katika nyumba yako. Magomvi ya kupitiliza baina ya mke na mume yasiwepo ndani ya nyumba. Mwanaume unajiamini nini kumnyenyesa mke wako? Aliyakuwa chakula na chakula yeye ndiye anayepika. Je, akikuwekea sumu utajuaje? Akiamua kuwe ndani utajuaje? Sasa huyu unemnyanyasa ana uwezo kukatisha uhai wako Allah akipenda. Muda wote utakuwekea chakula, basi mambo yako yakaenda si vizuri. Na muda mwingine unapokuwa umekoroma, umesinzia, hujielewi, anaweza akaamka kukudhuru kwa silaha yote, ima ni kisa upanga. Kwa hiyo kuweni makini sana katika ndoa, muishi maisha ya amani ambayo hayatakuwa na madhara ndani yake. Nasalullaha subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqakuma fi safarikuma an-nikah min hadha al-yawm ila al-liqa' wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa jazakumullahu khairan.